ani znajomi w Radzie Najwyższej. Urzędnicy twierdzą, że w ukraińskim prawie nie ma takiego terminu jak uchodźca polityczny, choć Kijów podpisał odpowiednią konwencję ONZ w tej sprawie. I na koniec Ukraina Młoda o tym, że zbliża się okres przedświąteczny, a hitem tego roku są patriotyczne ozdoby, najczęściej z użyciem kolorów niebieskiego i żółtego, a także symboli narodowych, na przykład tryzuba. Bardzo popularne są też tradycyjne wianki ze sztucznych kwiatów i projektanci, najbardziej znani ukraińscy, właśnie teraz się tym zajmują. Dziękujemy bardzo. To poranna prasa ukraińska z Kijowa. Piotr Pogorzelski. Fall out of bed and catch a fading star. Fancy I woke up before my alarm. Rub my mind through my eyes. It's the best I can do before it's automatic habit of returning to you. Though I smile when it happens, almost as if it was magic. It means there's a God somewhere and he's laughing. And I shuffle my slipperless toes to the kitchen, still low to the ground, but high on living. And I know it's gonna be a good day. Hello, hello, you beautiful thing. Waking up, I stretch my body and acknowledge the makes. Must be something I did yesterday. Pour a cup of liquid gold because my engine's still cold. But in a minute everything's gonna change, 'cause I know it's gonna be a good day. Hello, hello, you beautiful thing. Zapraszamy do reklamy. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano, Seks w Wielkim Mieście, Kompania Braci, Rzym, Czysta Krew, Dziewczyny, Gra o Tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Kochanie, zdążymy dziś do pracy? Tato, a my do szkoły? Jestem gotowy na ostrą zimę. Nie ryzykuję. Tankuję arktyczny Diesel Gold na stacjach Statoil. Statoil. Pewny start każdego dnia. Przy minus 32, a nawet poniżej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 grudnia. Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Burza po ujawnieniu raportu amerykańskiego Senatu. Jest w nim mowa m.in. o torturowaniu więźniów w tajnych ośrodkach CIA. Dwie osoby zmarły, trzy są w ciężkim stanie. Groźna bakteria w Domu Pomocy Społecznej na Dolnym Śląsku. Czy rządowy program in vitro jest zgodny z prawem? Grupa senatorów PiS-u chce, by sprawdził to Trybunał Konstytucyjny. Brutalność i ukrywanie prawdy przed najważniejszymi politykami. Amerykański Senat ostro skrytykował działania Centralnej Agencji Wywiadowczej w wojnie z terroryzmem. Były prezydent George Bush broni jednak CIA. O szczegółach z Waszyngtonu Marek Bałkuski. Komisja do spraw służb specjalnych amerykańskiego Senatu opublikowała liczący ponad 500 stron raport o działalności CIA. Opisuje on poniżanie więźniów wojny z terroryzmem i fizyczne znęcanie się nad nimi. Strip naked, diapered. Rozbieranie, zakładanie pieluch, bicie, trzymanie w niewygodnych pozycjach i pozbawianie snu. W jednym przypadku na 180 godzin. Mówiła senator Dianne Feinstein, prezentując raport. Szokująca w dokumencie jest jednak nie tylko brutalność, ale i fakt, że znęcanie się nad więźniami nie przyniosło żadnych użytecznych rezultatów w walce z terroryzmem. Mimo że raport stwierdza, iż CIA nie informowały Białego Domu o skali brutalności, były prezydent George Bush broni agencji. Spotykałem się z szefami, ich zastępcami i agentami CIA. To są bardzo dobrzy ludzie, bardzo dobrzy. Wiele brutalnych metod przesłuchań stosowano w tajnych więzieniach CIA, m.in. w Polsce. Przetrzymywany w starych Kiejkutach Rahim al-Nasiri był m.in. zmuszany do trzymania rąk nad głową przez 2,5 dnia. Zawiązano mu oczy i przy jego głowie odbezpieczano pistolet. Oficer śledczy z Kiejkut raportował, że w czasie tortur nie powiedział on nic ciekawego. Z problemów, jakie Stany Zjednoczone sprawiły Polsce w związku z tajnymi więzieniami CIA, dzień przed ujawnieniem raportu amerykański prezydent Barack Obama tłumaczył się premier Ewie Kopacz. Kłopoty w warszawskim metrze. Rano popsuły się rozjazdy na stacji Kabaty. Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, mogą być opóźnienia w kursowaniu pociągów. Problemy mają też pasażerowie na warszawskim lotnisku. Gęsta mgła paraliżuje pracę portu. Odwołano m.in. lądowania samolotów z Poznania, Wrocławia, Rzeszowa i Kopenhagi oraz loty do Kopenhagi, Amsterdamu, Rygi, Berlina i Brukseli. Z pasażerami rozmawiał Tomasz Majka. No jest odwołany. A gdzie miała pani lecieć? Do Budapesztu. Nie dostałam żadnej informacji. Sprawdzał pan, czy leci pan dzisiaj samolotem? No mam nadzieję, że lecę. A ja niedaleko, do Wrocławia. A na razie na tablicy jakie informacje? No właśnie żadne, że check-in jest. Utrudnienia na lotnisku mogą potrwać do 9.10. Wyjątkowo groźna bakteria o nazwie Clostridium w DPS-ie w Legnickim Polu na Dolnym Śląsku. Zmarło dwoje zarażonych nią podopiecznych Domu Pomocy Społecznej i stan kolejnych trzech jest poważny. Objawy ostrego zatrucia pojawiły się u ponad 50 osób. Lekarze Legnickiego Szpitala mają już pewność, że jedną z pacjentek zaatakowała właśnie groźna bakteria, wyjaśnia dyrektor szpitala dr Andrzej Hap. Bakteria wywołująca bardzo agresywne biegunki, które w krótkim czasie prowadzą do odwodnienia organizmu, no i mogą być powodem śmierci człowieka. Jest to choroba brudnych rąk, no mogła być przywleczona przez osoby z zewnątrz, chociażby odwiedzających. Sanepid pobrał już próbki do badań. Wyniki powinny być znane jeszcze dziś. 30 senatorów PiSu chce, by Trybunał Konstytucyjny sprawdził, czy rządowy program in vitro jest zgodny z prawem. Ich zdaniem niezgodne z konstytucją jest to, że rząd zamiast ustawą posłużył się programem, a chodzi o sferę najważniejszych wartości konstytucyjnych, takich jak ochrona życia i zdrowia człowieka. Na podstawie wskazanego aktu zapadają decyzje dotyczące osoby ludzkiej, uzależnione od kryteriów arbitralnie określonych przez ministra zdrowia, bez jakiegokolwiek upoważnienia ze strony parlamentu. Mówił senator Jan Maria Jackowski. Trybunał Konstytucyjny stoi przed dużym wyzwaniem, a jego rozstrzygnięcie może mieć przełomowe znaczenie, komentuje poseł Witold Pal z Komisji Ustawodawczej. A więc jeśli Trybunał uzna, że należy to regulować ustawą, to w ten sposób będzie można w zależności od uzasadnienia wnioskować, że ochrona życia ludzkiego zaczyna się od momentu powstania zarodka. W wyniku tej metody część zarodków ulega zniszczeniu. Oznaczałoby to popełnienie przestępstwa. Rządowy program in vitro rozpoczął się w lipcu 2013 roku i przez 3 lata ma objąć 15 tysięcy par. Podzielą się nagrodą finansową, otrzymają też medale i dyplomy. Pakistańska nastolatka broniąca praw dziewcząt do edukacji oraz indyjski aktywista walczący o prawa dzieci odbiorą dziś w Oslo pokojową Nagrodę Nobla. Komitet Noblowski uhonorował ich za walkę na rzecz dzieci. 60-letni Kailash Satyarthi protestował przeciw wykorzystywaniu dzieci w celach zarobkowych. Sprzeciwiał się na przykład pracy nieletnich w fabrykach dywanów na południu Azji. Z kolei 17-letnia Malala Yousafzai chciała chodzić do szkoły wbrew talibskim ekstremistom, którzy nie pozwalają kobietom na edukację. Została przez nich postrzelona i rozpoczęła kampanię na rzecz edukacji dziewcząt. Początek ceremonii w ratuszu w Oslo o 13:00. Czasu polskiego. Laureaci podzielą się nagrodą finansową, otrzymają także medale i dyplomy. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łaniewski. Z taką grą nic tylko wypatrywać ich lada dzień w kraju. Nasze piłkarki ręczne przegrały po raz drugi w drugim meczu grupowym w Mistrzostwach Europy, tym razem z Węgierkami 23-29. Nie wszystko jednak stracone. Jeżeli Polki pokonają jutro Rosjanki, awansują do kolejnej fazy turnieju. Przypomina o tym kapitan naszej kadry Karolina Kudłacz. Z tego musimy się cieszyć, że ostatni mecz nie jest o nic, bo to jest bez sensu grać. Oczywiście nie będzie to łatwe, bo Rosja jest bardzo dobrym zespołem, walczy tutaj z każdym jak równy z równym. Niemniej stać nas na dużo. Nie wiem, czy w danym momencie, bo jesteśmy w jakimś dołku naprawdę, ale będziemy walczyć i o to chodzi w sporcie wyczynowym, żeby wychodzić z opresji. To wszystko prawda. Rosjanki, z którymi nasze dziewczyny zagrają jutro, we wczorajszym meczu przegrały z Hiszpankami 24-25. W piłkarskiej Lidze Mistrzów tymczasem ostatnia kolejka fazy grupowej. W spotkaniu Juventusu z Atletico Madryt do awansu obu zespołom potrzebny był remis i jak to często bywa w takich sytuacjach, tak się właśnie stało. W Turynie goli nie było. Były na Anfield. Liverpool zremisował 1-1 z FC Basel, a że The Reds musieli wygrać, żeby grać dalej, to na chęciach się skończyło. Awansowali mistrzowie Szwajcarii. Wcześniej Real Madryt, który z przytupem zakończył rozgrywki grupowe, 4-0 pokonał Ludogorca Razgrad. Remis 1-1 padł z kolei w meczu piłkarzy Borussii Dortmund z Anderlechtem Bruksela. Wynik mało istotny dla jednych i drugich. Borussia była pewna awansu, Anderlecht wprost przeciwnie. Z naszego punktu widzenia ważne było to, że na ostatnie 5 minut tego spotkania na boisku pojawił się w barwach Borussii. Rzecz jasna, Kuba Błaszczykowski, niewidziany w meczu o stawkę od blisko roku. Wojciech Szczęsny, kontuzję

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Witold Waszczykowski, Prawo i Sprawiedliwość, były wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry państwu. Z raportu Komisji Senackiej Stanów Zjednoczonych, Kongresu Stanów Zjednoczonych wynika, że Polska za pieniądze pomagała zwalczać terroryzm. Za duże miliony byliśmy elastyczni. Rzeczywiście wydarzenia, jakie nastąpiły na początku poprzedniej dekady, spowodowały to, że Polska, jak i wiele krajów natowskich, zdecydowała się współpracować z wywiadem amerykańskim, aby przeciwstawić się tej operacji, operacji terrorystycznej podjętej przeciwko Amerykanom. Wtedy, ja przypomnę, w 2001 roku i drugim cała Europa zadeklarowała, że napaść na Stany Zjednoczone wyczerpuje znamiona artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego. No tak, ale chodzi o tę naszą elastyczność, która została podwyższona za pieniądze, jak wynika z tego raportu. A ta elastyczność polegała na tym, że znów zaczęliśmy przyjmować tych więźniów. Nie my, niestety. Tak, nie my. To jest nieprawda. Polska zdecydowała się na współpracę ze służbami specjalnymi Stanów Zjednoczonych i to one są odpowiedzialne. I raport to jasno pokazuje. Ten raport jest dobry dla Polski, dlatego że on nie wskazuje, iż Polska, czyli polskie służby specjalne, polscy funkcjonariusze współpracowali w tej działalności, w torturowaniu. No ale jak wytłumaczyć te miliony dolarów? To są pieniądze za zgodę na lądowanie tych samolotów, bo to kiedyś to nazwano więźniarkami, samoloty więźniarki. No dobrze, ale jeżeli nie chcieliśmy najpierw udzielić zgody, to znaczy, że mieliśmy wątpliwości. Ja nie wiem, czy najpierw udzieliliśmy tą tak, zgodę, natomiast potem się wycofaliśmy z tego. Być może niektórzy funkcjonariusze z naszych służb specjalnych zaczęli się domyślać. Natomiast ten raport jasno pokazuje, że polscy funkcjonariusze nie działali tam, nie współpracowali w ten sposób, że nie współpracowali i nie działali w torturach. Czyli natomiast ten raport Polsce nie zaszkodzi? Myślę, że nie. On pokazuje również, że nawet najwyższe czynniki polityczne w Stanach Zjednoczonych nie były informowane na ten temat. To tym bardziej nie można oczekiwać, że polskie czynniki były na ten temat informowane. Natomiast jakie mogą być konsekwencje tego raportu? Dla Stanów Zjednoczonych mogą być kłopotliwe, dlatego że to wzmoże zainteresowanie fundamentalistów muzułmańskich i zaczną oskarżać. Chociaż te rzeczy były już dawno ujawnione, przecież pamiętamy jeszcze wielkie skandale z więzieniem w Iraku, Abu Ghraib, potem to, co się działo w Guantanamo, to wszystko było pokazane, jak funkcjonują, jak wykonują te tortury, jak to podtapianie wygląda. Film o złapaniu Osamy Bin Ladena również pokazuje takie sceny. Więc to wszystko było wiadomo, to jest przyznanie się. Trzeba też pokazać jasno, to jest raport polityczny, to jest raport przyjęty przez większość demokratyczną Kongresu, ponieważ za chwilę, w przyszłym roku zmienia się charakter Kongresu, władze przyjmują Republikanie i taki raport byłby nawet nie dyskutowany, że przyjęty, także on ma charakter takiego odwetu politycznego akurat przez tą demokratyczną administrację wobec Republikanów. Według szefa CIA tortury pozwoliły zapobiec zamachom, tymczasem z raportu wynika, że działalność CIA brutalna, tortury niewyobrażalne, nie były skuteczne. No tego nie udowodni nikt, ani czy były skuteczne, ani czy nie były skuteczne. Faktem jest, że do powtórki zamachu na taką skalę nie doszło, ani w Stanach Zjednoczonych, ani nigdzie na świecie. Natomiast były mniejsze zamachy w Londynie, w Madrycie, na Bali. Było kilka prób udaremnionych przejęcia samolotów. To się nie powtórzyło. Taka skala ataku się nie powtórzyła i pewno zwolennicy tych metod będą pokazywali, że tutaj była skuteczność, ponieważ 11 września się nie powtórzył nigdzie w skali światowej. Premier Ewa Kopacz zapewniła, że publikacja tego raportu, jego fragmentów, jego streszczenia nie wpłynie na stosunki polsko-amerykańskie. Nie wpłynie, pana zdaniem? Ja też mam taką nadzieję, dlatego że z tego raportu, jak powiedziałem, jasno wynika, że Polska nie jest tutaj krajem, który można oskarżać. Oczywiście błąd. Ale jednak, że tak powiem, prewencyjnie prezydent Barack Obama zadzwonił do polskiej premier, żeby wytłumaczyć. A to słusznie, dlatego że myśmy byli wielokrotnie zaskakiwani różnymi decyzjami Stanów Zjednoczonych. Myśmy byli zaskoczeni, przecież pamiętam w 2005 roku, kiedy pierwsze informacje przyciekły do prasy amerykańskiej, Washington Post, i ja pamiętam wtedy również pierwsza interwencja ministra Stephena Millera była natychmiastowa. Byłem świadkiem rozmowy z Condoleezzą Rice w grudniu 2005 roku, gdzie apelował do Amerykanów, jeśli nie potraficie przytrzymać takich informacji, no to uprzedzajcie nas, abyśmy mogli wspólnie stworzyć front. jakieś wytłumaczenia tego, czy to miało miejsce, czy nie miało. Wtedy jeszcze nie było to powszechnie wiadomo. Condoleezza Rice bagatelizowała tę sprawę. Myśmy jednak podjęli współpracę z Radą Europy. Ja miałem w imieniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych miałem możliwość korespondowania z Dickiem Marty, który prowadził to śledztwo. I myśmy tłumaczyli jasno, że sprawa jest przekazana prokuraturze, że tego nie można robić przy otwartych kurtynach. Myśmy mieli wtedy ponad 4 tysiące wojska za granicą, 2,5 w Iraku, około 1000 w Afganistanie, kilkuset żołnierzy na wzgórzach Golan i w Libanie, czyli w państwach muzułmańskich. I to była bardzo wrażliwa sytuacja. I dzisiaj różne piękno duchy zarzucają nam, że prowadziliśmy politykę opieszale, bez współpracy. Życie naszych żołnierzy liczyło się bardziej niż w jakiekolwiek prawa tych bestii, które zdecydowały się na taki brutalne ataki na cywilizację zachodnią. A co ten raport mówi o samej CIA? Co to jest za służba? Czy to jest służba, która jest zupełnie... Czy to jest państwo w państwie amerykańskim? Ona jest zupełnie poza kontrolą i właściwie robi co chce? Tak to trochę wygląda rzeczywiście, że służba CIA zresztą była pod wielką presją. Przecież ten 11 września był wielkim szokiem dla Amerykanów, ale również dla świata. I była wielka presja, aby znaleźć winnych, żeby nie dopuścić następnie do powtórki. Poza tym były wielkie ataki, że służby, których było tam kilka czy kilkanaście, jednak miały ślady informacji na temat takiego możliwość takiego ataku. Był brak koordynacji. W związku z tym była tu presja wielka i te służby chciały się wykazać, że są skuteczne. Stąd też doszło do takich działań. Chociaż te działania były też za przyzwoleniem niektórych władz politycznych. Bo na przykład Wolfowitz zezwalał na to. Nie Wolfowitz, a Donald Rumsfeld, przepraszam. Kwitując tę sprawę, wczoraj minister Siemoniak powiedział, że ta publikacja może nadwyrazić zaufanie do amerykańskiego partnera. Mówił, że to także, mówił to także z naszego punktu widzenia, ale to było jeszcze przed raportem, czyli pewnie spodziewał się gorszych rzeczy. Tak, ja uważam, że jeszcze raz powtarzam, ten raport nie jest zły dla Polski, on nie stawia nas w takim złym świetle. Jedyny problem, jaki powinniśmy mieć na przyszłość, który potem próbowaliśmy skorygować, to jest to, że to porozumienie między Polską a służbami amerykańskimi było, że tak powiem, na gębę. Prawda? To powinno być uzgodnione, powinno być zapisane. Dzisiaj, gdyby było zapisane, Polska miała wymówkę, że jednak to nie my. A dlaczego ona była złamano na gębę? No to trzeba pytać wtedy tych, którzy decydowali. A to jest niezgodne ze standardami. No niezgodne. I potem, kiedy Amerykanie zaproponowali nam, przypomnę, tarczę antyrakietową, myśmy się nie zgodzili na żadne takie, na skróty pójście, tylko długo negocjowaliśmy poważną umowę, tak aby Amerykanie nie byli tutaj, nie czuli się tutaj eksterytorialni na terenie Polski. Tam to był jedyny błąd, który Polska popełniła, że porozumiała się tak bez zapisu. Litwini podwyższyli gotowość bojową armii w związku ze wzmożoną aktywnością Rosji w obwodzie kaliningradzkim i w zachodniej części Federacji Rosyjskiej. Co się dzieje? No, dzieje się to samo, co już od prawie roku. Otóż przecież Rosjanie w swojej doktrynie zapowiadają, że będą chronić rosyjskojęzyczną ludność mieszkającą na terenach państw byłego Związku Radzieckiego. No więc wszyscy szukają, gdzie ta ludność żyje i mieszka, więc na celu mogą być takie państwa właśnie jak Republiki Bałtyckie, państwa bałtyckie. Są takie miejsca... Na szczęście u nas chyba nie ma rosyjskojęzycznej ludności. Są takie państwa, na przykład Estonia, gdzie są całe miasta jak Narwa, które są praktycznie zaludnione tylko przez ludność rosyjskojęzyczną. Jest Kazachstan, prawda, jest kilka innych, Kaukaz. No jest nic dziwnego, że te kraje obawiają się jakiejś fali zielonych ludzików, która może się pojawić na obrzeżach i wyrywać kawałek terytorium. Czyli my, mimo że tu chodzi o obwód kaliningradzki, nie musimy podnosić gotowości bojowej? Być może gotowości nie, ale powinniśmy być czujni. Nasze wojska powinny być przestawione z tej ściany zachodniej, przesunięte jednak więcej na wschód i powinniśmy wykazać się maksymalnym monitorowaniem sytuacji. Rosja odkręciła kurek z gazem dla Ukrainy, a rosyjski minister energetyki uważa, że Unia powinna wziąć na siebie odpowiedzialność za spłatę ukraińskiego długu za gaz. Powinna? No nie, oczywiście to powinna być regulacja bilateralna, zgodna z układami międzynarodowymi, zarówno bilateralnymi, jak i z całym funkcjonowaniem tych międzynarodowych porozumień. No zobaczymy, no idzie w tej chwili zima. Rosjanie mogą jednak grać w dalszym ciągu. Widać, że te ich wypowiedzi w tej chwili są dość ambiwalentne i jednak mogą użyć tej broni gazowo-energetycznej wobec Ukrainy. Ich cele strategiczne na Ukrainie nie zostały zrealizowane. Oni się doprowadzili do destabilizacji Ukrainy, jak również do znacznego jeszcze bardziej oderwania ziem tej Noworosji od Ukrainy. To się nie udało. Nie postępuje destabilizacja polityczna, wręcz przeciwnie, władze ukraińskie krzepną. No a ta ofensywa, ta możliwość rebelii też w tej chwili spadła, bo widać, że dalsze południowe tereny Ukrainy, czyli Cherson, Odessa, nie są w stanie rebelii i nie chcą się przyłączyć do Rosji. Panie pośle, znane jest pana gorące, zresztą odwzajemnione uczucie do obecnego marszałka, dawniej ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Czy pan odczuwa schadenfreude w związku z tym, że podważane są rozliczenia z podróży ministra dawnego, obecnie marszałka? Nie do końca, dlatego że biorąc pod uwagę marszałka, jego zachowanie to się jakby przenosi na całą klasę, na całą grupę posłów do Parlamentu Polskiego. Już wczoraj nawet słyszałem takie wypowiedzi niektórych dziennikarek w wiadomościach, głównych wydaniach dzienników, że to dotyczy całej klasy, że wszystkich posłów, że są jakby nieuczciwi. To jest nieprawda, to jest margines. Natomiast ja oczywiście ostrzegałem od lat, że jest to człowiek niedojrzały, że jest to człowiek, który się zachowuje w sposób niedojrzały. Ale panie pośle, problem polega na tym, że może nie cała klasa ma skłonności do nadużyć, ale te rozliczenia tak wyglądają, że rzadko który poseł oszczędza pieniądze, które ma przeznaczone na działalność poselską. No więc właśnie. To nie da się wiele zaoszczędzić, dlatego że z tych pieniędzy, tych 12 tysięcy wynajmuje się lokal, zatrudnia się 2-3 osoby. Czasem w miejscowościach, gdzie jest taniej, można wynająć więcej lokali, ale one są naprawdę podłej jakości. To nie jest tak, że to jest taki limit, w którym się mieszczą też te podróże? Nie, no to tam jest na podróży po kraju oczywiście, są samochodami. Ja na przykład nie mam możliwości ze względu na tam, gdzie mieszkam, dojazd do dworca centralnego w Warszawie, potem do Łodzi, potem jeszcze autobusem. No, gdybym ja chciał dojeżdżać do swojego kręgu z miejsca, gdzie mieszkam, zajęłoby to w jedną stronę około 4 godzin. Więc samochód jest tu jedynym rozwiązaniem. Ja ten limit wyczerpuję. Mogę pokazać pani przed studiem samochód, który piłem 2,5 roku temu, ma w tej chwili 100 tysięcy przebiegu już, no. Nie, no nie będę oglądać. Ale jest to wszystko do dokumentowanie. Rzeczywiście ten limit jest wyjeżdżany. Ja nie korzystam z samolotów, nie korzystam, bo do Łodzi przecież nie da się przelecieć samolotem. To nie są pieniądze, które pozwalają nam funkcjonować jeszcze jak niektórzy domagają się pisać czy zamawiać jakieś raporty, jakieś ekspertyzy i tak dalej. To są minimalne rzeczywiście pieniądze na funkcjonowanie posła. A po co marszałek Sikorski wraz z delegacją parlamentarną pojechał do Świętego Mikołaja? No właśnie. No ja nie wiem, być może do Kanosy lepiej mógł pojechać, tam się pokłonić, bić w piersi. Nie, ale ja mówię poważnie. No obciach, no jest to, no co pani powie. Dlaczego, no, że się fotografował z Mikołajem? Bo nie ma takiego zwyczaju, że się otwiera konsulaty honorowe. Oczywiście, właśnie o tym chciałem powiedzieć, że konsulaty, czy w ogóle, no, czy bardziej honorowe, w ogóle konsulat otwiera albo ambasador, albo co najwyżej wiceminister spraw zagranicznych. Więc wyjazd tam drugiej osoby w państwie, zupełnie na miejscu, jeszcze z dużą grupą parlamentarzystów. To znowu bije w nas, bo będą podnosić zarzuty, że to jest jakaś wycieczka parlamentarna. Ten wyjazd był niepotrzebny. Dziękuję bardzo. Witold Waszczykowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Go! Zapraszamy do reklamy. W automagazynie witają Włodzimierz Jętarski i Anna Jaworska. Dziś nie tylko mężczyźni kupują samochody. Na co producenci kładą główny nacisk, projektując auta dla nas, kobiet? Po prostu was słuchają. Co dla pani jest ważne przy wyborze samochodu? Styl, wnętrze. Chce się w nim czuć jak w eleganckiej sukience. No i dlatego na przykład Toyota odświeżyła w ciągu ostatnich 2 lat większość swoich modeli. Są piękniejsze i jak zwykle niezawodne. Czyli w Toyocie każda kobieta znajdzie coś dla siebie. Szczególnie teraz, w czasie wyprzedaży rocznika 2014. Proszę Państwa, szalony weekend w Carrefour przyciąga tłumy Mikołajów. Nic dziwnego, bo to 30% rabatu na wszystkie zabawki to prawdziwa gwiazdka z nieba. Skrzaty, śnieżynki i setki Mikołajów tłoczą się przy kasach. Czekają na nich rabaty aż do 30%! W tym tygodniu w hipermarketach Carrefour od najbliższego piątku do niedzieli szalony weekend. Wszystkie zabawki tańsze aż do 30%. Rabat otrzymasz w formie e-kuponu na kolejne zakupy. Regulamin akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 dokładnie. Czyli skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Instrukcja nakazująca kontrolę wyłącznie polskiej żywności w Czechach jest prawdziwa. Potwierdził to w programie czeskiej telewizji minister rolnictwa Marian Jureczka. Do instrukcji w poniedziałek jako pierwszy dotarł korespondent Polskiego Radia w Pradze. Tuż po jej ujawnieniu czeski minister rolnictwa zaprzeczał, że istnieje. Dopiero teraz Jureczka przyznał, że instrukcja była autentyczna i obowiązywała. Zapowiedział, że dziś prześle polskiemu ministrowi rolnictwa dane z kontroli nie tylko polskich produktów rolnych na czeskim rynku. Raport amerykańskiego Senatu o działaniach CIA Polsce nie zaszkodzi. Tak ocenia w Trójce były wiceminister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski z PiSu. Zdaniem polityka dokument pokazuje, że polscy funkcjonariusze nie brali udziału w torturowaniu więźniów. W ujawnionym wczoraj streszczeniu raportu czytamy m.in., że program przesłuchań, jaki CIA prowadziła w walce z terroryzmem, był nie tylko brutalny, ale i nieskuteczny. W dokumencie nie padają nazwy państw, które współpracowały z USA i zgodziły się mieć na swoim terytorium dane tajne ośrodki. Pożar w pociągu relacji Mińsk-Warszawa wybuchł nad ranem w okolicach Siedlec w wagonie sypialnym, informuje Tomasz Michalak ze Straży Pożarnej w Siedlcach. W wyniku nieprawidłowego zadziałania hamulców doszło do przegrzania kół i oddziaływania wysokiej temperatury na podłogę tego wagonu sypialnego i zapaliło się ocieplenie podłogi. W chwili przybycia sił PSP na miejsce zdarzenia ten palący się wagon został już przez pracowników kolei odłączony. 9 pasażerów podróżujących w wagon sypialny zostało ewakuowanych, nikomu nic się nie stało. Z powodu pożaru opóźnionych było kilka innych porannych pociągów jadących od strony Terespola do Warszawy. Najbogatszy Rosjanin zdradza, że to on kupił na licytacji medal, który w 1962 roku przyznano wraz z Nagrodą Nobla amerykańskiemu naukowcowi Jamesowi Watsonowi za odkrycie struktury DNA. Alisher Usmanow zamierza go zwrócić genetykowi. Usmanow, który jest potentatem na rynku metalurgii i telekomunikacji, podkreślił, że Watson zasługuje na ten medal. Naukowiec wystawił go na sprzedaż po to, by zdobyte pieniądze przeznaczyć na cele dobroczynne. Rosyjski miliarder wylicytował przedmiot anonimowo na ubiegłotygodniowej aukcji w Nowym Jorku. Kupił go za prawie 5 milionów dolarów. Był to pierwszy medal noblowski wystawiony na licytację przez żyjącego laureata. I to wszystkie informacje, teraz więcej w Trójce o 9:00. Ranek bardzo mglisty i to z przymrozkami na drogach może być i jest ślisko. W dzień pochmurno, na południu będzie padał śnieg, na zachodzie i północnym zachodzie deszcz ze śniegiem i śnieg, a opady będą się przesuwać w głąb kraju. Rozpogodzenia możliwe na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, temperatura od -2 stopni w Przemyślu i Krośnie, 0 w Warszawie, Częstochowie, Tarnowie i Płocku, do +2 w Jeleniej Górze i Zielonej Górze też. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, szalony weekend w Carrefour przyciąga tłumy Mikołajów. Nic dziwnego, bo to 30% rabatu na wszystkie zabawki to prawdziwa gwiazdka z nieba. Skrzaty, śnieżynki i setki Mikołajów tłoczą się przy kasach. Czekają na nich rabaty aż do 30%! W tym tygodniu w hipermarketach Carrefour od najbliższego piątku do niedzieli szalony weekend.

Prezydent Obama przyznał, że techniki przesłuchań CIA wyrządziły szkody amerykańskim interesom poza granicami kraju, nie służyły walce z terroryzmem, nie były niezgodne z amerykańskimi wartościami. Jest tutaj też wątek Polski. U nas też było, jak to się określa, domniemane więzienie, do którego zresztą nasi politycy nie chcą się przyznać. Czy w tej chwili jest właściwy moment, aby nasi politycy, tak jak Obama, uderzyli się jednak w piersi i powiedzieli: tak, to się zdarzyło naprawdę, zdarzyło się także i u nas? No tylko żeby, bym powiedział, się nie skończyło jak z obozami koncentracyjnymi, że się okaże, że to były właściwie polskie więzienia, bo na razie Polska jest jedynym krajem, który zdaje się, że został ukarany faktycznie za to, że coś takiego funkcjonowało. Ja myślę, chodzi że... o wyrok Europejskiego Trybunału tak, Praw Człowieka. Tak. I w przypadku, kiedy no, Stany Zjednoczone idą właśnie, no można powiedzieć, w zaparte, no ale prowadzą taką dalej politykę tajności, to w Polsce jest coraz większy nacisk, żebyśmy my właściwie prawie że wzięli na siebie tą winę. Ja uważam, że jest to jedna z wielu sytuacji, w których... Ale my... tu nie chodzi o branie chyba na siebie winy, tylko przyznanie, bo do tej pory słyszymy, że takich więzień nie było. Na pewno należy się przyznać do błędu politycznego. I to jest jeden z wielu błędów, które popełniliśmy w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, że w tym przypadku trzeba uwzględnić atmosferę, która wówczas była i to, jak duże było zagrożenie i jak to zagrożenie było nieprzewidywalne. No zwracam uwagę, że jednak w Polsce nie było tego zamachu terrorystycznego wśród krajów bardzo mocno popierających interwencje w Iraku i biorących udział w misji w Afganistanie, co nie zmienia faktów, że ja uważam, że to jest jedna z wielu sytuacji, w której zostaliśmy oszukani przez Amerykanów i oszukani przede wszystkim przez zmieniającą się administrację. Oszukani co do tego, myślę, że jednak polska klasa polityczna została oszukana, ta najwyższa, decydująca o tych więzieniach, została oszukana co do tego, co się tam dzieje w tych więzieniach, ponieważ czym innym byłyby, załóżmy, jakieś miejsca, gdzie by przygotowywano by operacje specjalne, czy nawet przerzucano więźniów, a czym innym są izby tortur. A po drugie, zostaliśmy oszukani co do również efektów geopolitycznych, takich nawet niepisanych współpracy polsko-amerykańskiej przez zmieniającą się administrację, czyli przez Baracka Obamę. Panie redaktorze, znaczy, przede wszystkim doskonale było wiadomo, że chodzi o więzienia, dlatego że z raportu dowiadujemy się, że w pewnym momencie władze polskie domagały się podpisania pewnego zobowiązania co do warunków postępowania przez wywiad amerykański na tym terytorium. Wywiad amerykański się na to nie zgodził, na podpisanie jakiegoś zobowiązania, które jakoś, jak rozumiemy, ograniczałoby pewne praktyki. No i potem po uiszczeniu opłaty rzędu kilkunastu milionów dolarów oraz odwołaniu się do najwyższych czynników, nie wiemy personalnie, kto to był, możemy się tylko domyślać, no sformułowanie najwyższe czynniki może oznaczać premiera, prezydenta tutaj albo kogoś z tego kręgu. Tutaj chodzi o te 15 milionów dolarów, które tak. Podobno potem dostaliśmy. Rząd się zrobił, pada sformułowanie, które jest katastrofalne dla nas, znaczy stawia nas w katastrofalnym świetle, że rząd stał się bardziej elastyczny. No to dość tanio bym się powiedział, sprzedaliśmy. Ja widzę sytuację zupełnie odwrotnie, jeśli chodzi o dążenie do ujawnienia prawa. Dlatego, że w Stanach Zjednoczonych, przypomnijmy, nie niszowi dziennikarze, ani nie jakieś marginalne grupy, tylko Kongres Stanów Zjednoczonych stworzył raport, który dwa lata temu został opracowany, teraz został opublikowany. Gdyby nie został opublikowany teraz, nie zostałby opublikowany prawdopodobnie nigdy, a w każdym razie nie w najbliższych latach, bo od stycznia większość będą mieli w Kongresie Republikanie. Prezydent Obama przyznał bardzo wiele, to znaczy rzeczywiście odwołał się bardzo konkretnie do konkretnych danych. I on też nie mówił w imieniu... Mówił w imieniu państwa, nie w imieniu tak, swoim, mówił, ponieważ w imieniu rzecz działa się w imieniu, za czasów George'a Busha. O amerykańskich wartościach. I teraz tak, natomiast w Polsce mamy do czynienia z sytuacją dokładnie odwrotną. To znaczy mamy granie na zwłokę przez wszystkie możliwe organy państwa po to, żeby tę sprawę zamieść pod dywan. I teraz dlaczego? Dlatego, że to, co jest najbardziej niewygodne, to jest to, że w Polsce panował konsensus elity politycznej, nie konsensus społeczny, co do tego, na ile należy Amerykanom pozwolić. Panował konsensus elity politycznej, bo wszystkie w zasadzie partie od prawa do lewa w parlamencie popierały daleko idące ustępstwa na rzecz Amerykanów, a stały się rzeczy bardzo dramatyczne w moim przekonaniu, dlatego, że za cenę, jak się dowiadujemy, bardzo niewielką, tak naprawdę oddano Amerykanom kawałek suwerenności naszego terytorium. To znaczy okazuje się, że jest jakiś wycinek kraju, na którym polskie prawo, polska konstytucja przestają obowiązywać i wywiad amerykański robi tam to, co uważa za słuszne. Wydaje mi się, że to rzeczywiście kompromitująco prezentuje nasze państwo. Część polskich polityków nie jest zadowolona z publikacji. Mówi, że stwarza ona zagrożenie, ryzyko dla życia obywateli, zagrożenie terrorystyczne dla Polski zwiększa. Czy panowie podzielają taką opinię? No, niewątpliwie tak, no, zwracam uwagę na zwiększenie już teraz... Bo nie wszyscy. Zwracam uwagę na zwiększenie ochrony placówek dyplomatycznych amerykańskich, prawda? Zakładam, że Polska również takie rzeczy rozważa. Można się spodziewać chociażby ataków na obywateli polskich w rozmaitych krajach. Także można się spodziewać w Polsce, aczkolwiek u nas jest to najmniej prawdopodobne jakiegoś rodzaju akcji odwetowej. Aczkolwiek no oczywiście o tym było wiadomo. Ja podkreślam jeszcze raz, bo absolutnie niedopuszczalnym jest, jeżeli w Polsce no, stosowano tortury, czyli działania niezgodne z prawami człowieka i tak dalej, jeżeli Amerykanie to robili, a wygląda na to, że to robili, aczkolwiek czynnik Polski nie sądzę, żeby o tym wiedział i nie jest powiedziane, że strona polska o tym wiedziała. Bardzo mało prawdopodobne jest, że o tym wiedziała. Zdaje się, że nawet doszło do takiej sytuacji, jeśli wierzyć Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, że kiedy to poczucie tego, że nie wiemy, my tak naprawdę nie wiemy, co tam się dzieje, spowodowało zerwanie tej umowy z Amerykanami, no bo zdaje się, że ona została zerwana przez stronę polską. Tak, znaczy wygląda natomiast to... natomiast jeszcze pozostając przy tym samym więzieniu, zwracam uwagę, że jednak był to element trochę szerszej polityki, w której po prostu strona polska została oszukana przez stronę amerykańską kiedyś, a także zostaje wówczas oszukana przez administrację amerykańską. Dajmy jeszcze. Panie rektorze, znaczy przede wszystkim strona polska została potraktowana i to jest bardzo bulwersujące, w jednym rządzie z takimi krajami jak na przykład Egipt Mubaraka, bo do czego służył Egipt Mubaraka z czasów prezydenta Mubaraka Stanom Zjednoczonym? No, tajnych więzieniach służył jako się także w Rumunii ta i czarna dziura, gdzie wysyłano więźniów, aby dokonywać z nimi, czy przeprowadzać na nich rozmaite praktyki, które uważano za wystarczająco niestosowne, żeby nie robić tego na ziemi amerykańskiej. No bo to jest zakazane przez prawo na ziemi amerykańskiej. Tak, na ziemi przez nasze prawo nie. Też jest zakazane, tylko że uznano, że u nas o te naruszenia prawa będzie dużo łatwiej, one będą dużo łatwiej tolerowane. Wydaje się, że to, co najlepsze można powiedzieć o klasie politycznej, to to, że naszej klasie politycznej, to to, że bardzo nie chciała wiedzieć, co tam się dzieje. To byłaby najlepsza. To byłaby jeszcze najlepsza, w cudzysłowie oczywiście, wersja prawdy. Natomiast wszystko wskazuje na to, że na którymś poziomie albo wiedziano o tym, co się będzie działo, albo bardzo nie chciano wiedzieć. I również mam do czynienia z sytuacją, to jest też interesujące, że pewne wyemancypowanie się służb specjalnych spod kontroli politycznej, spod kontroli cywilnej, która jest elementarnym standardem państwa demokratycznego, no jest oczywiście nie tylko tą polską, lokalną czy postkomunistyczną specyfiką, ono dotyczy również innych krajów i jest oczywiście zjawiskiem bardzo, bardzo niebezpiecznym. Tu jest jeszcze jeden taki problem, na który też zwracają uwagę politycy, publicyści. Czy teraz będzie można zaufać Amerykanom podczas tajnych operacji, skoro można założyć, że wcześniej czy później szczegóły takich operacji zostaną ujawnione? No ale ja zwracam uwagę jeszcze raz, bo tutaj właśnie trochę odwracamy, to jest tak, druga tu strona. Tak, odwracamy, by, ale tutaj ta sprawa jest wielowątkowa. Ponieważ, no to jest pytanie, jeżeli służby specjalne, które będą miały silną, społeczną bym powiedział, kontrolę wręcz, jak mówił Michał Sutowski. Cywilną, no, sformułowanie cywilną. Nie, znaczy, to jest też poziom tej cywilnej ochrony. No, przypominam, że na przykład dzisiaj nasza agencja wywiadu właściwie podlega wyłącznie tylko premierowi, tylko premier wie tak naprawdę, co ona robi, co robi taki zapomniany pan, jak na przykład pan Hunio, który kieruje tą agencją wywiadu. Jeżeli wyobrazić sobie silne, polityczne, wielopartyjne zwierzchnictwo znaczy taką pełną kontrolę działań służb specjalnych, to one nie będą funkcjonowały za bardzo tak, jak funkcjonuje większość służb specjalnych w dzisiejszym świecie. Czy to jest dobrze, czy źle, to jest inna sprawa. Natomiast zwracam też uwagę na to, że tą wiarygodność Ameryki w bardzo dużym stopniu ogranicza ten zwrot, którego dokonał Barack Obama jako prezydent, jeżeli chodzi o zobowiązania wobec Polski, bo jeżeli my byśmy mieli dzisiaj bazy rakietowe, jeżeli nie doszłoby do sytuacji na Ukrainie, a to jest w dużym stopniu wina... Ale to nie ma nic wspólnego z torturami. Wiarygodność Ameryki przede wszystkim na arenie międzynarodowej ograniczają tortury stosowane wobec więźniów, a nie to, że opracowano raport i opublikowano, z którego wynika, że amerykańska demokracja jednak ma jakieś mechanizmy, które pozwalają ją samo naprawić. Nie mówię o raporcie, tylko mówię o nie wywiązywaniu się z zobowiązań, takich jak chociażby budowa systemu antyrakietowego w Polsce. Ale to już jest temat na inną rozmowę. To jest bardzo blisko związany temat. Blisko związany, ale na inną rozmowę. Dziękuję bardzo. Michał Sutowski, Krytyka Polityczna. Dziękuję. Wiktor Świetlik w sieci. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. A z naszymi gośćmi rozmawiała Agnieszka Stępień. Podejmujemy decyzję, jeśli chodzi o rozgrywkę szachową. Państwo wiedzą, mecz o Mistrzostwo Świata Trójki. Dziś otwieramy diagonalię dla hetmana. Cokolwiek to znaczy, czyli skoczek z F6 na D7. Serio w muzyce klasycznej jest takie pojęcie nabijanie? Znaczy, że raz, dwa, nie, to nie. To w muzyce klasycznej jest auftakt. Dyrygent robi i wtedy i. O, to jest to. To jest to. To teraz jeszcze raz auf coś. I. Urywki. Urywki z rozrywki. Dzień dobry. No i jak zauważył pan? Ja? No, nie zauważył pan. A ja odebrałem skrzypce po przeglądzie u lutnika. Pan Wojciech... na zimówki widzę wymienione. Tak, tak. Pan Wojciech wykonał drobne zaprawki lakiernicze, smarowanie kołków i ustawienie duszy. Ale bez sakramentu spowiedzi, bo pan lutnik nie ma stosownych uprawnień. Mimo to moje skrzypce po ustawieniu duszy znowu są grzeczne, a po lakierowaniu, czego pan nie zauważył, lśnią i pachną nowością, czyli lakierem spirytusowym. Nic tylko grać! nie mogę się nacieszyć wyglądem moich skrzypiec. Nie przez przypadek zadbałem o nie właśnie teraz. W końcu skrzypce to kawałek drewna, a w święta wszystkie drzewka powinny być przystrojone. Być może w tym roku poza tradycyjnymi bombkami do dekoracji skrzypiec użyję migających światełek. Są różne sposoby dekorowania instrumentów, czyli naszych grających świątecznych drzewek. Mój kolega na przykład używa łańcucha, ponieważ jest kibolem. Swoją wiolonczelę dekoruje łańcuchem, kastetami, maczetami i kijem baseballowym. Instrument wygląda bardzo strojnie. Świąteczne artykuły dekoracyjne do instrumentów to świetny pomysł na prezent dla muzyków. Jeśli mają Państwo wśród znajomych na przykład trębacza, warto kupić mu sianko. Siankiem można udekorować trąbkę, a przy okazji uszczelnić instrument i zlikwidować ewentualne przedmuchy. Perkusista bardzo ucieszy się ze stajenki. Nawet stajenka licha to świetne pomieszczenie, w którym perkusista bez skrępowania będzie mógł ćwiczyć na swoim zestawie na przykład kolędy. Przybierzeli do Betlejem albo Cichą noc. Mam pomysł na bardzo oryginalny świąteczny prezent dla gitarzysty. Nie kupujmy kolejnego pieca, tylko koksownik. Były takie święta ogrzewane nie tylko ciepłem serc i nadzieją, ale również koksownikami. Starsi gitarzyści na pewno je pamiętają. I taka pieśń stała się wtedy kolędą. Wszyscy muzycy grający na skrzypcach, wiolonczelach i kontrabasach ucieszą się z włosów anielskich. To świetny prezent. Nareszcie nasze smyczki nabijemy czymś szlachetnym. Przy całym szacunku do koni i ich ogonów miło będzie pograć czymś pobranym z głowy anioła, a nie... Także uważam, że to jest bardzo dobry prezent. Co jeszcze ucieszy muzyków pod choinką? Kupon zniżkowy na hot dogi, trochę talentu, intonacja, a przede wszystkim uśmiech żony, dzieci, najbliższych. No i sweter. Najlepiej turecki. Szanowni Państwo, proszę już do mnie nie dzwonić w sprawie tureckich swetrów, które w zeszłym tygodniu przywiozłem ze Stambułu. Wszystkie sprzedałem na Pniu. Wiem, że to dziwne miejsce do handlowania. Pod Warszawą jest las, taka polana i na tej polanie jest pień. Właśnie na tym Pniu wszystkie swetry sprzedałem. Dziękuję. Nie, to my dziękujemy. Filip Jaszlar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Skrzypce, jak Państwo być może usłyszeli po przeglądzie, lakierowane były. Ale zarysowałem. Widzi pan? Przy parkowaniu moim zdaniem. Ja zostawiłem pod centrum handlowym. Widzi pan? No tak. No zarysowane. No. Ojej. Ale znajdziemy łobuza. Dziękujemy panu bardzo serdecznie. Dziękuję. Państwu także serdecznie dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Joanna Mielewczyk, Marcin Łukawski. Do usłyszenia. Pan coś jeszcze powie? Hej.